Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.25 oldu ve Modern Sabahlar yine bir habercilik başarısına imza atıyor. Herkesin öldü zannettiği Oktay Demirci'yi canlı yayında karşınıza getiriyor. Fahir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve öbür dünyada yükselen ses. Oktay evet. Bey siz evet. Hoş geldiniz. Günaydın. Vay. Vay be. Pardon, resmen canlı gibi geliyor ses ha. Fahir, bu habercilik başarısına nasıl imza attın? Bize bir anlatır mısın? Nasıl ulaştın Oktay'a? Vallahi aslında kargoyla ulaştım. kargoyla bana baktım. İşte radyonun, ben sabah erken geldim. Gazeteleri aldım, baktım. Naylonu salım, streç folyo. Alüminyum folyonun içine konmuş. Onun üstüne streç folyo. Bu ne falan bir açtım. Bu hayvan. Çünkü kokusundan da tanıdım. Böyle açarken dedim, herhalde. Gene evet. Fahir. Yaşarken ölenlerde Oktay Demir efendim. Lütfen. Ölmüşün arkasından konuşmak ama konuşuluyormuş biraz, Oktay ya. Biraz eleştirilerinde biraz seviyeli olursan. Ya bir çünkü şey. O zarfın içindeki sen ben de biraz değildim. Yayına gelirsen. O zarfın içindeki ben değildim. Kimdin? Kimdi yani? İki gündür uğraştığım benden bir parçaydı. Hadi ya. Evet. Oktay, ama sonra kargoyla parça parça getirildi. Burada da birleşti. Burada birleşti. İşçilik bize ait. Malzemeler dışarıdan. İğrenç bir tutkal kokusu var. Yani malzemeden biraz kaçınmak zorunda kaldık. Çünkü hayvanın ebadı büyük. Anlıyoruz. Ebadı büyük olunca da kullanılan sarf malzemesi artıyor. Bu arada ben bu yurtların girişine pusu atacağım sabahları. Bugün bir takım optüli talebeler hakkımızda ileri geri konuşuyorlardı. Hocam, evet ya tam girerken hadi duydum. Canım. Valla. Bir de yani yüzümüze hocam, yüzümüze konuştular abi. Arkalarından bağırdım ama yetişemedim. Pencerelerden mi duydun? Hayır. Yürürken. Yürürken önce konuşuyorlar bunu ya. Hissettim ama. Bunlar falan falan filan filan falan böyle. Onları dinliyor musun falan? Ya dinliyorum hocam işte bazen fazla dinleyince şey falan dedi. Sen dedim nasıl konuşuyorsun ileri geri? Hayır öyle demedin yalan söyleme ya. Ben dedim ileri geri de içimden dedim süzgecimden İçinden geçirdi. Dedin, ama içindeki süzgeç bazen sesi dışarıya veriyor galiba. Veriyor. Arkalarından koşturdum. Bir çelme. Ne oluyor abi falan ağzına burnuna bir giriştim bunu. Fahir niye yalan söylüyorsun ya? Çünkü yani biz abi, eleştiriye kapalısınız diyorlar. Hiç alakası, alakası yok. Ama eleştiren adam da hakikaten ha, eleştirisinin arkasında dursun. Sonra öyle baba iki yitsin tane yedikten sonra ama ben eleştirmedim. Öyle değil. Ha. Öyle diyorsan delikanlıysan gelirsin karşıma şunu şunu dersin. Öyle arkadan konuşmaca yok. Kırarım kemiklerinizi diye bundan sonra şey yapacağım ben. Çok güzel. Ha. Bağırdım yurdun önüne gittim zaten. Yeni bağırsaydın ya. Vallahi bağırdım. Seviyorum falan diye. Evet. Ben de optiliyim falan diye bağırdım. Biz de öğrenciyiz dedim. Öyle. İyi yapmış. Seçim yasaklarında olmasaydı ben ne diyeceğimi bilirdim aslında. Ya ben de o yüzden tamamen canım. Oyunuzu kime vereceksiniz diye en son çıktım. Sonra geri döndüm. İyi yapmışsın. Evet o sabah, zaman. Sabah sabah size bir spor olmuş o da. Spor oldu vallahi açıldık. Bize bir skor oldu aslında. Spordan ziyade skor oldu. Zaten güzel spor oldu. Basını mı skor basını mı? Diyorsunuz. Evet Oktay Demirci bugün gerçekten çok özel dosyalarıyla pırıl pırıl yeniden hayata gelmiş. Yani nasıl söyleyeyim sana bir kedinin kaç canlı? Otomatikman 9 canlı. Bu hayvan 8'i gitti son bir onun hayatının değerini bile bile. Yani artık onun için tam bir bulunmaz Hint kumaşı. O şekliyle geldi ve haberini veriyor. Evet Oktay. Hayata yani artık böyle tırnaklarını geçirerek sarıldı diyebilir miyiz Oktay için? Yok tırnak değil de böyle. Kedinin nesi vardır? Pati. Ha, pati. Patilerin ucunda nesi vardır? Tırnak. Tamam. Doğru o zaman tırnaklarını geçirmiş ama sahibini hani tam geçirmez ya o. Şakacıktan geçirmiş. Son Oktay dakika haberlerine bakıyorum. Herhangi bir son dakika haberim yok şu anda elimde. Şu anda elinize ulaşan haberler. Son dakikayı çok özür dileyerek. Ben de zaten şimdi bir anda Oktay'ı karşımda görünce bembeyaz oldu yüzün falan. Niye? Böyle bir ölü bekliyorsun. Birden karşında. Hı. Ben çünkü birkaç gündür hayalini de görüyorum Oktay'ın. Evet. Çünkü yani böyle onu hemen insan hayatından silemiyor falan. Yine bir hayal mi dedim. Ama sonra şey yapınca ekmek falan var mı deyince. Anladım ki bir gerçek olduğunu anladım yani. Sanki hiç ölmemiş gibi değil mi? Hiç ölmemiş gibi gerçekten. Ben de alçı oldum zaten. Zannettiniz ya? Alçı oldum. Bunu gördüm alçı oldum. Hakikaten ondan alçı sonra oldum derken Fahir gerizekalı üniversite öğrencisi gibi mi konuşmaya çalışıyorsun? Yo ondan sonra baktım adam Oktay hemen salçı oldum. Peki o zaman biz Fahir'i biraz eleştirirken Oktay Demirci'yi de yüceltelim. Yüceltelim. Reklamlar sırasında, teneffüs sırasında yapalım bütün. Ona sevgi ve şefkatimizi en nadide şekli, saf şekliyle vereceğim. Mario! Türkiye genelinde sıcaklık biraz yükselse de kuzeyli rüzgar sert esmeye devam ettiğinden hissedilen sıcaklık fazla yükselmeyecek. Üç büyük ilimizde de hafta boyu yağış beklenmiyor. Ankara ve İstanbul'da parçalı bulutlu, İzmir'de açık hava hakim. Bugün Ankara 33, İstanbul 34, İzmir 40 derece. Radyo Ottu. Flexi. Hemen bir Flexi sahibi olmak için cepten Flexi yazın, 33.40'a yollayın. Şanslıysanız 10 adet Apple MacBook'tan birini kazanın. Flexi, sahibinin sesi garantiden. Flexi. Gazeteniz Cumhuriyet, haftanın 7 günü özel ekleriyle ülkemizi aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyet seri ilanlar 419-50-20. Şimdi Cumhuriyet zamanı. Şimdi de kahvaltıda Kapi %100 turunçgiller içenler için günlük burç yorumu. Çok zinde ve neşeli olacağınız bir gün. Bugün sevdiklerinizle eğlenceli aktivitelere katılabilirsiniz. Kahvaltıda bir bardak Kapi gün boyu zinde tutar sizi. Soğuk bir şeyler alır mıydınız? Mesela 300 TL'ye varan indirimlerle bir Ariston buzdolabı alır mıydınız? Üstelik Ariston buzdolapları kart finans sahiplerine özel 6 yerine 12 taksitli. Ariston. 1982. Yepyeni bir 45'lik, yepyeni bir isim. Henüz nasıl göründüğünü bilmiyoruz ama sesinden tahmin ettiğimiz kadarıyla o siyahi bir sanatçı. Madonna, Everybody. Yılın düğünü bu. Bizim için çok büyük bir sürpriz aynı zamanda. Pop müziğin kralı Michael Jackson, Elvis Presley'nin kızı Lisa Mary ile evleniyor. İşte işte, çiftimiz orada. Hey Michael! Müzik tarihi notalarla canlanıyor. Toz Yapraklar hafta içi her gün saat 17'de Radyo Otlu'da. Falling down, and all that I was.

Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Buyurduk, günaydınlar olsun bir kez daha. Çok önemli dosyalarımızla tekrar huzurlarınızdayız. Ben ilk bombayı patlatmak istiyorum. Patlat Fahir. Avrupa yakasının bildiğimiz Gaffur'uyla bildiğimiz Selin'i. Evet. Aşk yaşıyorlar. Ağaç hem de nasıl var ya. Bildiğimiz Selin'den ayrıldı. Selin artık geldi. Avrupa yakasının Selin'i mi yemiş? Çekimlerde ondan tanıştı başka desen bir... olmaz. Vallahi bir ara tanışmışlar, bilmiyorum. Sesler yükseliyormuş evde. Oha falan oldum. Anladın sen onu falan diye. Herkes... büyük bir mutluluk içerisinde ilişkileri devam ediyormuş yani. Çok güzel. Çok güzel. İnternette belki rastlarız. Vallahi güzel olacak. Burada komşulara iş düşüyor tabii ki. Tabii kaydedecekler. 24 saat esasına göre. Görüntüleyecekler mi? Sen ne sapık bir adam mı oldun başımıza? Baş başa görüntüleyecekler ya. Yani bir 10 gün Bürge bir seni yalnız çay bıraktı. Çay bahçesinde falan. Şey diyor orada, komşular röntgenlesin. Kayıtları sana göndersinler. Ben adresini veriyorum. ege.kayacan@radyotu.com.tr adresine gönderdiğiniz zaman rahatlıkla ulaşabilirler sana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi ben önemli haberlerimi vereyim. İlk haberimiz, nikahta ne vardır biliyorsunuz? Keramet. Bugün. Keramet vardır. Bundan sonra. eski sevgilisinin evlenmesine kızan kadın düğün hediyesi olarak... erkek arkadaşına şey gönderdi. Bir dakika, ben anlamadım akrabalık ilişkilerini. Ben de anlamadım. Eski sevgilisini evlenen kadın. Anlatıyorum. Anlatıyorum herkesin. Örnek vermeden anlatma Fahir. İsim ver yani. Hayır, şimdi, isim veriyorum. Bence çünkü örnek verse daha iyi. Şey girecek. Ben şimdi mesela diye böyle bir şeylere gireyim. İşte herkes anlasın diye Oktay'cığım. Herkes anlasın. Bak şimdi. Ben o kadınmışım. Tamam. O kadın. O kadın, o kadın kim ama şimdi? Ne tamam. Kadın? Ben, benim adım. İsim ver bana. İsim verin. Suna. Suna. Tamam, buldum. Kim Sunalar kızmasın ama tamam. Suna benim teyze ismi. Bergüzar. Bergüzar Korel'in Bergüzar'ı. Bergüzar. Taş gibiyim. Bergüzar'ım. Tamam. Jülideyim ben. Sen öbür kadın ile olacağım diyorsun. Ben tamam. De Asuman Kraus. Hayır, bir tanesi abi, erkek bir olacak. Bir tanesinin erkek olması lazım. Sen de Necati ol Ege. Bence o Memati olsun. Memati olsun. Tamam, ben Memati olsun. Tamam, Bergüzar. Senin de bir tane şey olman lazım Oktay'cığım. Asuman Kraus. Asuman olsa. Tamam, Asuman Kravse olur. Bergüzar, Asuman, Memati. Tamam. Şimdi ben Bergüzar'la, sen Memati, ne yapıyoruz? Hayvan gibi bir ilişki yaşıyoruz. Ama nasıl var ya, oha falan olduğumda, yani anladın sen onu, yanımızda sıfır kalır. Sıfır kalmış. Komşular bütün kameraları bizim evlere döndürmüşler. Evlerinde de kadar. Millet birbirlerinden ödünç alıyor. Dijital, analog ne varsa artık. Hepsi. Kayıt cihazları fır fır fır apartmanda çalışıyor. Apartmanda sigortalar atıyor her saniye. O derece. Bir niye? Kayıt devam ediyor. Bir taraftan şarj ediliyor. Niye böyle sigorta atıyorlar? Elektronik abi. Bütün prizlere. 8'li 3'lü millet... prizler var. Hepsinde şarj makinesi. Delirdi herif. Herif delirdi. 8'li 3'lü. Bir adamın 15. evinde 2 tane fotoğraf makinesi. Bir tanesi dijital, bir tanesi analog. Bir tane küçük kamera, bir tane büyük kamera. Bilgisayarın da web kamerasını takmış. Hepsi bizim gözümüzü. Cep telefonlarından canlı yayın yapılıyor şu anda. Öyle bir durumdayız. Bütün cep telefonları duvarlara yapıştırılmış. Çıkı çıkı çıkı diye böyle bir sapık bir apartmandayız. Öyle bir durumdayız. Ve nasıl? Biz bunlara, bütün bunlara rağmen temiz bir ilişki yaşıyoruz. Ben Asuman Kralsı olarak 3 numarada mı oturuyorum? Sen daha oturmuyorsun. Prize bir şey sokmuyor muyum ben? Sen prize parmağı, senin kafa biraz şeymiş. Garip çalışıyormuş. Garip çalışıyormuş. Parmaklarını ısıtıp prize sokuyormuşsun. Tuhaf bir zevk alıyormuşsun bundan. Şeyi de seviyor musun sen? Böyle mesela prizleri alıyor musun? Diline sürtüyor musun ikisini birden? Deli miymişsin, neymişsin? Onu da... Tabii daha o zaman birbirimizi tanımıyoruz. Tanımıyorsun. Açık biriz mi bunlar? Açık bir iz ve kapalı priz esasına göre de çalışıyormuşuz. Tamam. Şimdi ondan sonra biz bunda bu hayvani ilişkiyi yaşarken ne oldu? O kameraların nesi değdi bize? Nazarı. Nazar maç olduk. Ne oldu? Böyle bütün nazar ne oldu? Bünye topladı. Evet, son artık ben seninle görüşmek istemiyorum diye o evden ayrılmış. Ve hepimiz ayrı ayrı bağımsız internet sitelerimizi açtık. Oradan birbirimize hakaretler falanlar filanlar. Oradan yayınlarımızı veriyoruz. Öyleydi böyleydi derken bu esnada bu adam ne? Mağdur. Memati. Memati. Mağdur Memati diye. Mağdur Memati ne yapıyor? Başını yaslayacak bir ne arıyor? Göğüs arıyor. Senin omuzla göğsün. Arıyordum da ne denk gelirse demişim. Sen de biraz. Bir baldır arıyorum ben. Başımı, yani şu sıkıntılı dönemimde başımı yaslayacak bir baldır. Veya eğer orada iz yaparsa baldır, başını koyacak hemen çevirince bir baldır, göğüs arıyor. Baldır şurası abi, baldır değil. Ne? Baldır baldan tatlıdır diye bir laf vardır, biliyor musunuz onu? O işte şurası. Baldır şurası, bak, doğru söylüyor. Burası ne? Burayı baldır. Ne arıyorum ben o zaman? Burası ne ya? Kalt diye isim geliyor. Yok, burası kaf ne? Kaf da orası. Kaf da mı? Burası ne ya? Bacak. Bacak. Bacağın bacak, en güzel doğru, kısmı. Doğru. En etli kısmı. Etli bacak. Ha. Etli bacaktan sıkılırsan işte o orada bu adamın, bu adam değil de biçimli vücuduyla bu karşına geliyor. Neye başladınız siz bir anda? Ben Asuman Memati aşkına. Pilates'e başlamışım ben. Ha. Sen Asuman Kravası. Ben de fotoğrafçılık. Çünkü o kadar çakır çakır fotoğraf çekilirken görünce özenmişim ben de. Ben de heves etmişim. Bunu görür görmez zaten sen. Bu kim? Ben mi onu görünce? Asuman'ı. Yani. Benim de küçük bir dijital kameram varmış. Sen onu... Ben Asuman'ın fotoğrafını çekmişim birkaç ama tane. İlk başta zaten şey misin sen böyle bu merdivenlerden çıkıyor musun alttan falan, oradan zaten başlamış bir tartışma aşk. Aşka dönüşmüş. Halbuki yani. Sen onu açıklamışsın, ben kendime uygun bir o bacak arıyorum. O aşka dönüşmüş olabilir. Şöyle bacak arıyor bu, kendini başını koyacak. O bacak acaba siz misiniz diye. Hayatımdaki kayıp bacak vakası burada zaten meydana gelmiş. Ve sen bunu görür görmez bacağı kafayı koydun, ne oldu? Al işte bir uyudu. Uyudu. Uyudu. Uyumuş ya. Daha ilk şeyde uyumuş adam. Ama bacağı koyar koymaz kafası. Yani 22 senedir öyle huzurla uyumamışım. Vallahi ben zaten ondan etkilenmişim. Uyanır uyanmaz gözümü açar açmaz Asuman demişim. Benimle evlenir misin? Ve çarp diye nikahı da basmışsın. Tamam, çok güzel. Ben peki sen uyurken böyle başını mı okşamışım? Yoksa yok, televizyon seyretmişsin ve fasulye ayıklamışsın. Sapık gibi şey mi? Ben seni çok derin uyuduğumdan en başta böyle bir şey yapmış, sonra kıpırdatamamışsın. Bamya almışsın. Sen uyandık. Taze bamya, onu böyle şey yapmış. Şunu sormak istiyorum sana Memati olarak. Uyandıktan sonra ne görüyorsun ilk sen? Ben uyandığımda böyle utanç içinde kalıyorum. Çünkü senin pantolonun böyle bir yeri sırılsıklamamış. Çünkü böyle ağzım salyan açık kalmış. Atmış? Leş gibi. Yani onunla nasıl hemen yastık falan koyarım ama sen de böyle fark etmişsin. Fark ediyorum ama bir de bunu sıkışmış bu. Asuman. Olsun, uyuyanın uyumayana borcu varmış biliyorsunuz. Ben şey diye uyanmışım. Asuman seninle bir saniye ya bir saattir tutuyorum diye hemen gitmiş tuvalete o. Asuman öyle gidince sen de geri kalan temizlik. Döndüğünde ben ne yapabilirim diye bamyaları tamamen bitirmişim. Suya koymuşum ya onları. Bamya demeseydiniz ya. Hikaye bir yerden bamyayı sokmasaydınız semizotu, ya. Semizotu, ha? Semizotu. Oh, semizotu. Semizotu. Daha meşakkatli bir yemek olsun. İlk daha birinci dakikada. Şimdi bunu ben biz kuramadım. Evlenmeye karar verdik. Bu benim nereme geldi? Burana geliyormuş. Omzuna geliyormuş. Zaten sahi. Burama geldi. Ben orada boy vermişim. Ondan sonra da koy vermişim. Yani. Buramdan. Sen nereden biliyorsun abi semizotu yaptığını Memati'nin benim evimde? Hayır, onu duymuşum ben. Nikahı duymuşum. Nikah şimdi apartmanda ben birkaç komşuya fotoğraf şey gönderiyorum. Nikah fotoğraflarını göndermişsin. Nikah fotoğraflarını çeksin siz diye. Siz kendi aranızda nikah kıymışsınız. Ha sen şey evlenme düğün yapmamışız sonra. Biz. Düğünü yapacağız sonra. Düğün Yıldırım nikahı mı? Evet, yok yok nikah. Nişan. Nişanı yapmışsınız, nikah yapacak mısınız? Ben de bir intikam duygusuyla coşup ne yapıyorum? Hemen koşuyorum. En yakın müzik markete giriyorum. Ferhat Göçer. Döndüremedim. Kutsi. Ve de bir üçüncü albüm olarak da neydi o çocuğun adı ya? Baha. Bravo. Baha evet. Yemin ediyorum. Baha'nın aşk şarkıları. Bu üçlü albümü alıp. Kasetlerin de kapağını yazıyorsun. Baha'nın üçüncü şarkısı. Kutsi'nin ikinci şarkısı. Ferhat Göçer. B100'ü dördüncü şarkı. Bunlar sana söylemek istediklerim en net şeklim. Bunu birer şarkı için birer kaset mi alıyorsun sen? Abi albüm ikisi CD birisi kaset. Dikkat ettim ben onu Ferhat Göçer'inki kaset. Çünkü yok sahtığı için hiçbir yerde bulamamışım. CD bulamamışsın. Bulamamışım. Yani ve öyle ben korsana da karşı olduğum için yoksa arkadaşlarda falan var onu ben çekip kopyalamasını da bilirim ama asla. Çünkü ben daima prensip gereği korsana karşıymışım. Yani şöyle bir şey de var en güzel tarafı. Yani neden Fahir'den ayrıldığımı çok iyi anlıyorum ve hakikaten o kadar yıl 22 yıl nasıl katlanmışım onu anlamıyorum. Çünkü CD Ferhat Göçer'in CD'si kasetinin yanına kusura bakma CD'sini bulamadım her yere bakmama rağmen falan. O bile mı? Tavrını bana yapmış yani. Ne pis adammışsın sen ya. Kadın. Bir kadına da asla Bergüzar. Pis kadın denmez. Bergüzar. Neyse bunu üzerine onları gönderiyorum. Beni kesmiyor. Çünkü ben zaten hediye vermiyorum. Yani daha doğrusu sürpriz diye 5 tane hediye alırım bir mesela. Bir şey sorabilir miyim? Sor canım. Sen ayrıntılara girmedin. Evet. Bu zarfta mı gönderiyorsun? Bu sarı zarflarda mı gönderiyorsun sen? O bu hani hayır. Naylonlu patlangaçlı zarflarda. Hayır. Sarı lalelere sarmışım onu. Sarı lalelerle bezemişim. Çünkü çok seviyormuş bu sarı laleleri. Ve üçüncü hediye olarak buna bir hemen çünkü müzik marketin yanında da şey market var. Bakkal olsun. Nazar market. Bir tarafından değil. Bakkal olsun bir tarafından. Yok bak bakkaldan şey yapmışım. Girmişim portakal suyu almışım bir karton. Buna da göndermişim. Bir de damat pijaması. Bir damat pijaması yan tarafta, çünkü orada indirim varmış. Onu da almışım. Bir de şey göndermişim. Ne çok şey öbür gönderdin markette. Ya ayrıldı. Beşinci şeyi göndereceğim, bir türlü gönderemiyorum. Böyle he. Hani latex ürünler var ya. Ha mesela kot. Kotun lateksi de oluyor. T-shirtler ya. Yapışan t-shirtler mi? Onlar likralı Egeciğim ya. Likra ile bir lateksi ayıralım. Latex şey mi ya? Sapan lastiği mi göndermişsin bak sen buna? Bak çok güzel. Sapan lastiği. Serum lastiği yani. Ya, o da serum lastiği değil de bunun daha büyük. Çizme lateks çizme. Çizme değil pantolon de. Ya pantolon mu? Pantolon mu? Yapışan pantolon. Pantolon değil de daha çok böyle şey. Örümcek adam kıyafeti. Uzun bir şey mi? Kısa bir şey mi? Nasıl bir şey? Onu anlat. Valla şimdi mesela. Aksesuar mı bu, giysi mi? Aksesuar. Ha. Aksesuar mağazası böyle. O zaman şey, bileklik gibi bir şey mi? Ya cep telefonlarının şey özelliği oluyor ya. Mesela toplantıdasın. Kamera. Kamera özelliği mi? Çalacak ama arayanı gösterme özelliği. Yok. Mesela ha, sen telefon çalıyor, bir bakıyorsun Oktay aramış. Numarasından ismini ha görüyorsun. Yok öyle değil de. Ha şey mi? Mesela yetişemiyor ben aradıktan sonra ama beni sonradan kim aradı diye başka bir yere arıyor. Ha, bir de bu numara kaydedilsin mi diye ha soruyor. O mu? Yok, o özellik. Değil. O özellik değil de böyle masanın üstüne koyuyorsun mesela. Tamam. Unutuyorsun sonra masanın üstüne koyduğunu. Şöyle bir ses geliyor. Diye. Bu yabani cep telefonlarında mı? Böyle ben çünkü bir belgeselde seyretmiştim. O cep telefonu. Böyle tepeden aşağı suya doğru iniyordu. Ha ben anladım buldum ya. Buldum buldum. O ama cep onu telefon değil de ayı mı o? Masanın üstünde. diye ses çıkan. Hayır sahibi ayı. Evcilleştiriliyor sonra. Böyle kızgın saçın üstünde cep telefonlarını oynatıyorlar. Dili li li di öyle çalmıyor öğreniyor. Kıpraşım özelliği. Kıpraşım. Bana onu söylesene ya. Kıpraşım. Kıpraşımlı bir cihaz, masaj cihazı göndermek suretiyle nikaha kıpraşımlı cihaz intikamı olarak bugün gazetelerde yerimi aldım Bergüzar olarak. Hangisi bu değişik başlıkları olan var? Ben gördüm bir tane. Hangisi? Böyle ne bileyim darbelisi var, pençe gibi var. Ondan sonra böyle zıpkın gibi var. Değişik böyle uçlar. Sen ne çok şey biliyor musun ya? Bu, ben bu öyle bu. Satıyorlar bu, ya ben böyle bilmiyorum yani. Bir de masaj satın koltukları var. Onlar çok güzel. Masaj koltukları mı? Parayı atıyorsun, ha, bir oturuyorsun, öfeleye öfeleye bir hal oluyorsun. Onlar bir tek Afyon'da var diye biliyorum ben. Her yerde gördüm ben artık. Hadi ya, buralara gelmiş mi? Eve almayı düşünenler var ya, o kadar güzel artık. Ne yapacaksın, her evde her bindiğinde bir lira mı atacaksın? Onunla başa çıkılmaz ki. Attığını da alırsın. Ne kadar sürüyor onun masajı? Ne kadar? Bir dakika, iki dakika sürüyor. Ama işin içinde susam ya, o mistik müzik, efendime söyleyeyim, mumlar falan girmediği zaman masaj onlar ama gelince de fire et yedik oluyor. Et yedik oluyor. Et yedik oluyor. et yemeden güzel koltuğa yaptırabilirsin masajı. Valla et yedik ama sonunda masajımızı yaptırdık. Nihayetinde sen onu alıyorsun ve ben şu anda tutuklu olarak ellerim kelepçeler içerisinde ve elimde masaj aleti gönderdin diye mi bana? Masaj ne illa ki yani yeni evlenen çifte buzluk mu alacağız? Evet abi, bence biraz da şey, modern bakmak lazım hayata. Ya bir de o masaj aletin yanında bir sürü bir şey daha göndermişti sen. Niye onlar hiç görünmüyor? Onlar gözükmüyor. Onlar bu görünüyor. Bir de benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Yani şimdi adam mesela iğrenç bir buzluk göndermiyor, bir de getiriyor. Suçu da belli. Böyle getirdiği zaman bu cezalandırılmıyor da. El üstünde tutuluyor. Aman çok teşekkürler, eksik olmayın. Efendim birisi lateks bir kıpraşımlı masaj cihazı gönderdiği zaman bu suç oluyor, öyle mi? Çok güzel ya. Ülkemiz çok güzel ya. Bu mu yani, adalet anlayışı? Bir de damat hadi belki bozuldu da belki gelinin hoşuna gitti. Evet. Sesini çıkaramıyor. Ve gelinin çünkü haberi yok belki de. Gelin de yeni, dediğiniz yeni gelin mi? Yeni gelin. Ben olamam. Ustacığım yani. Evet sensin yani. İşte böyleyken. Çünkü bak burada hata nerede biliyor musun? O evliliğin çok yürüyeceğini düşünmüyorum. Çünkü karı koca ortak karar vermeleri lazım. Adam açtı, bu ne ya diye bir tarafa atarsa hiç işte eşine göstermez. Senin işine yarar mı? Yoksa biz bunu hiç paketinden çıkarmayalım. Önümüzdeki haftada bilmem kimin düğünü var, biz götürürüz. Evet. Diyorsa orada bir hata var işte. Bence de güzel bir hata bu. Bunu hata nereye bildirmiş adam? Bunu nereye bildirmiş? Yani şikayet olarak nereye? Ne? Hangi durumda nereye şikayet edileceği ahlak konusunda bazı şeylerim var. Tereddütlerim var benim. Böyle bir durumda sana böyle bir şey yapılsa. Ben sana veriyorum. Fahir nereye gidersin yani? Ben sana İtfaiye diyeyim. Birincisi. Birincisi itfaiye. İkincisi narkotik. Üçüncüsü devlet planlama teşkilatı. Dördüncüsü. Dışişleri Bakanlığı. Dışişlerine ismini yazdırırsın gidin. Olmaz. Bence önce muhtarlığa kayıt ettirmek lazım. Tabii canım onu yani. Veya yeddi emine verilir abi böyle durumlarda. Elimizde kaldı, nereye verelim? Yeddi emin. Ruhsatsız dolaştırılabiliyor mu bu cihazlar? Bence ona bir de ruhsat verilmesi ruhsat lazım ya. Çünkü yanlış ellerde bir silah dönüşüyor bence. Evet. Ama mesela doğru ellerde de bir silah dönüşme olasılığı var. İyi kalpli ellerde adeta bir ilaç. Ama kötü kalpli ellerde adeta bir düşman çatlatan silah yani. Düşman çatlatan diyorum, dikkat ettiyseniz. Karpuz çatlatan da olur. Efendim teşekkür ediyoruz. Hop. Tekrar ediyoruz. Rusya'dan devam edelim mi? Ver yansı. Rusya İçişleri Bakanlığı desem size. Doğru. Yaşanan tatsız olaylar nedeniyle. KGB. Uçaklarda. Uçaklarda bundan sonra yolcuların alkollü içki içmesi bitti. Oktay, tamamen kaldırıldı. Ya yapmasana şöyle dedi. Elimde şey vardı ondan fayda. Tamamen yasaklanmış. Uçuş güvenliği dairesi başkanı Vyacheslav Zaharenkov. Hemen kayıtlara geçilmesini istiyorum. Bir bu de bu şey zor ki görevi şeymiş. Çocuğa ilkokulda soruyorlar. Baban ne iş yapıyor? Efendim babam uçuş güvenliği dairesi başkanlığında muhasebede çalışıyor. Ne dedin Paşa'yı şimdi? Çocuğun babası uçuş güvenliği dairesinde muhasebesinde çalışıyormuş. O çocuk nasıl cevap verecek? 6 yaşında Boris ilkokul öğretmeni soruyor baban ne iş yapıyor diye. O da öyle cevap veriyor. Annem ev hanımı, babam da iş bey. Ne iş yapıyor? Efendim söyleyeyim. Ya jeton at bir şey yap şu Fahir'e ya. Bir şey yap. Ya şarjı bitiyor benim anladığım kadarıyla. Çok bağırmadan konuşuyor ya oradan bittiğini anlıyor. Jeton atarak susturmuyor muyduk? Çünkü jeton atmazsak o. Çünkü Fahir bir aile babasının değerlendirmesini yaptığı mesleğe göre çocuğun ismini de sokaktan çağrılma şekline göre değerlendirir. Olur mu? O çocuğa soruyorlarmış zaten. Ondan sonra mesela arkadaşlarıyla işte yeni Boris'in arkadaşı var Ivan. Babası soruyormuş Boris'e. İvan ne? İvan'ın babası ne iş yapıyor diyormuş. O da ne? Uçuş o da uçuş güvenliği dairesi de muhasebe. Bu arada bir şey soracağım ben ya. Ben desinden rahatsız oldum. Ne güzel adamın mesleği var. Uçak bileti bedava. Her yolculuktan sonra o yolcuların almadığı yiyecekler, kekler, mekler bunlara karton karton geliyormuş. Sen ne diyorsun? Boris çocukluğunda tavuklu sandviç yemekten böyle şiştim demiş. İvan'ın babası. İlyas mıydı yoksa Samet miydi? Bence Sevgi Emek ister Oktay. Doğru. İvan'ın babası kim? İvan'ın babası kim? O değil de neyse. Nadı tepe yaylalar. O yaylalar yaylalar. Daha geçen hafta St. Petersburg'dan Dalaman'a giden bir daha Rus uçağı. Daha geçen hafta St. Petersburg'dan Dalaman'a gittik. 300 milyonluk benzin yaktık. Sarhoş gençlerin çıkardığı olaylar yüzünden uçak askıya alınmış. Sarhoş yani gençler bu... olay çıkarmaz. Gaz çıkarırlar. Genç dediğin her şeyi olaylı bir halde. Bir coşkuyla yaşayan değil midir? Ya yani. Genç öyle de sarhoş genç. En düzgün olayı da sarhoşla alakası yok. Bu adamın gençliğiyle. Delikanlı bak isme buna bak. Delikanlı. İki tane gence tal da ver. Gene o da olaylı biter. Ve kafasında kırar onu ben sana söyleyeyim. Siz beni bazen yatsıyorsunuz ve ötekileştiriyorsunuz kafamla tavla kırdığım için ama. Yapsımak. Tamamen. Batis. Bu benim delikanlı olduğumdan. Doğru. Delikanlı. Adam gibi adam. İnsan gibi insan. O noktaya nasıl geçtin? uçakta içki yok. Uçakta rezalet çıkarınca bu sarhoş gençler Dalaman'a gelirken. İnince çıkaracak uçakta çıkarmadan masa. Ha Dalaman'da yani, çıkaracak. Antalya'da çıkaracak. Biz onların pisliğini çekmek zorunda mıyız? Uçakta boş şişelerde getiriyorlar. Karakteri belli oluyor. İyi indirmeyin derse kurtulursun. Doğru. İşte o yüzden tamamen yasaklanmayı düşünüyorlarmış. Yemek veriyorlar mı? Yemek veriyorlar hocam. Şöyle iki parça sandviç, kaşarlı, salamlı. Bir de salam bozukmuş. Sen Petersburg'dan Dalaman'a geldim ama böyle kakılmış bir boğazımda. Dalaman'a gelene kadar ellerim dolama oldu açlıktan demiş. Çünkü uçakta yıldızları saymış. Çok güzel bir noktaya değindi. Ona az sonra geleceğiz. O noktaya da az sonra geleceğiz. Tel Aviv mi? Tel Aviv. Hı? Ne olmuş? Olay mı çıkmış? Bence yine? Grace Anatomy. Çok önemli bir haber var. O zaman ben sizi dışarı alıyorum çünkü haberler ve ardından... Haberleri bence haberleri içeri al. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Fire Rage Doktor Demirci tekrar stüdyomuzda buyursunlar efendim. Rica ederim ne demek yani. Sene kaç? Sene kaç? 2007. Sene 89 hiç unutmuyorum. İki arkadaşla Çeşme'deyiz. Bu zamanın parasıyla cebinde 3500 YTL para var. 89. Öyle bir şey yokmuş Fahir. Korkunç bir rakam yani. Dün bir arkadaşım bana şey dedi ya. Bir arabadan bahsediyor. Şu arabadan alacağım. Kaç para o araba? 70.000 mark. Adamın çocukluk hayaliymiş işte abi. Sen başladın mı huzur evlerini ziyarete? Oradan bir arkadaşım. Yok ya. Bir Alman arabasıydı. Adamın devreleri bir anda karışmış. Devreleri mi? Ha. Devrem. Bir şey diyeceğim. Abi şey, çocukluk hayaliymiş. Niye yadırgıyorsun adamın cümlesini ya? Valla yok. Adam o zamandan ama hesaplamış, kafaya koymuş. Kuşağımda 70 bin marka gelirsem tamam işte İki alırım. İki sene çalışsa Almanya'da kazanır parayı, ben gelir rahat rahat alır arabasını. Bence güzel. Ondan sonra kalan parayla da evlendi mi ver yansın, gerisini koy ver gitsin. 21. yüzyılın hediyeleri. En güzel hediyeleri. Ya bence en güzel hediye bir öpücük veya çiçek tipi bir şey. Öyle bir bence şey yok kitap artık. Bence evet, kitap en güzel İyi bence. Bu. Bakıyorum maalesef öyle şeyler yok abi. Hiç kitap mitap hiçbir şey yok. Bu nikaha gönderilen böyle hediye gibi mi? Buzluk o zaman. Masaj şeysi mi? Masaj koltuğu. Cevap vereyim mi? Evet. Zaten tek bir cevabı yok. Bir sürü tahmin edebileceğiz. İlk başta şunu sormak çok istiyorum. Çok güzel. Bak önümüzde senin doğum günün var. Bu, doğru. Bu iblisin doğum günü geldi. 26. Ne? Temmuz dediğimiz zaman Oktay doğru Demirci. Doğru ya. Şunun sırasında bir hafta var yani. Yemin ediyorum. Seçimler, seçimlerden sonra Oktay. Ali'ne bir doğum günü daha yapacağız. Arkadaş doğum günü. Siz zaten onu bir ayıp ettiniz. Evet yani o orada da. Şimdi ben Ali'ni bozuk gördüm zaten ya. 21. yüzyıl çocuğu tam anlamıyla. Biz bir önceki yüzyılın çocuğuyuz da. O yüzden bu hediyeler Ali'ne çok yakışacak diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Çok 2006, seveceksin sence. 2006 doğumlu olması en büyük esprisi bence. En büyük avantajı evet. Ali'nin. Sizin araba da 2006 model değil mi? Hı-hı. Çok hoş ya. Yani. Tesadüf. Hem araba oldu. Hem Ali'nin. Çapraz evdeyiz. Açık hava aktiviteleri mi, kapalı hava aktiviteleri mi? Kapalı hava. Kapalı hava dediğimiz kapalı mekan. Bir kapalı diğer mekan ama mekanına göre değişir. Bazı mekanların tavanları basık oluyor. Ben basık sevmem. Ben daha çok ferah. Yüksek tavanlı yerse yüksek tavanlı kapalı yerse yeri tercih ederim. Şimdi düşüneceksiniz abi. Kime hediye alacaksınız düşüneceksiniz. Açık havada mı yapsın bu hediyesini, uygulasın yoksa kapalı mekanda mı diye. Uygulamalı hediyeler mi? Uygulamalı hediyeler bunlar. Mesela açık havadan birkaç tane örnek vereyim. Buggy. Buggy mi? Box buggy? Böyle şeyler yazıyor abi. Benim de bilmediğim. Buggy var. ATV var. Açık ATV hava mi? Mesela bir anladığım helikopter gezisi diye bir şey yazmışlar. Aa. Onu biliyorum ne olduğunu. Siz hiç helikoptere bindiniz mi? Hayır maalesef. Ben bindim. Nerede bindin helikopter? O zaman ben de bineceğim demeniz gerekiyordu. Ama ben bindim gerçekten. Ben askerdeyken falan bindim öyle helikopter. Kargo uçağı falan. Askerdeyken bir dolmuşa biniyordum ben. Dumlu'dan Erzurum'a inmek için. Bir kere de bir arkadaşın kullandığı cipe binmiştim. Bir arkadaşın kullandığı cipe binmiştim. Ne tip arkadaşların vardı abicim senin ya Erzurum'da? İşte arkadaşın kullandığı cip dediğim. Paşa şoförüydü. Asker arkadaşım. Paşa şoförü değil. Paşa o cipe bakmamaya çalıştı yani. O kadar eski bir şey. Ha o şeyleri mi? Aa onlar çok sempatik. Aa çalıştırdın mı ya falan dedim. Tabii tabii çalıştım dedi. O beni şöyle bir döndürmüştü. Bir şöyle bir döndürmüştü. Döndürmüştü derken döndermişti anlamında. Garaj içinde. Garaj içinde iki tur. Bunlar bindiğim araçlar. Oktay sen ne tip araçlara bindin? Ben dolmuşa bindim. Hı-hı. Yaya gittim. Hı-hı. Yaya ben de gittim. Onu söylemeyi onu söylemedi abi. Geçti. Halk gün geçti. Halk otobüsüne mi? Hı-hı. Halk otobüsü ve askerdeyken değil de birkaç kere halk otobüsüne binmiştim. Aha, onları sayacaksak ben de bindim halk otobüsü. Ben hiç bilmedim. Onları söylemeyeceğiz ki, askerdekileri söylüyorduk. Ha, o zaman tamam. Valla kime ne hediye alacağız diye bundan sonra düşünmeyin abicim. Yeni gelen yüzyılda ne demekse bu. Yeni 20, gelen yüzyıl başımın üstünde yeri var. 21. yüzyılda bu tür hediyeler çok moda. Mesela açık havada hak eden ileri sürüş teknikleri kursu alabiliyorsunuz. Aa demir bükey. Demir bükey. İleri sürüş teknikleri kursu bu hani Matrix'in çekimlerinden önce kadına falan öğretmişler. El freniyle dönüşler, el freniyle yapılıyor. O kadın şey mi? Taciz etmişler de kadın ondan sonra bırakmış kursu. Ama çok güzel kullanıyorlar. Ben öyle bir şey isteyebilirim. İleri sürüş teknikleri. Tamam. Demir peki, bükey ne oldu bak, demir bükeye? Demir bükey ne bileyim ya, cereyanda kaldı herhalde, cırcır oldu. Ama ileri sürüş tekniği şey demek değil mi? Yani bir arabayla şov yapar gibi. Arabayı yani vücudunun bir organıymış gibi kullanabilen insana bana ileri gelmez, sürüş ileri sürüş hiç işim sana olmaz. Gelmez Ege bence de. Sana gelen müzik dinleyip habire radyoları dolaşma ileri sürüş tekniğine girmiyor. Girmez hayır. Hayır canım, o keyifli sürüş tekniğine girer. Ama hayır. Keyifli sürüş teknikleri. Keyifli sürüş tekniklerinden sana. Kursla öğrenilecek bir şey değil. Bir şey hayattan değil. Keyif almasını bilenlere diyoruz. Peki balon gezisi desem. Balon sana. Balon gezisinin en uyduruk şeyi. Saçmalama, Ürgüp'te git ama dünya kadar para versin. 100 mark falan. Yani ne oluyor? Balonla kaldırıyor. Hani 80 gün boyunca o balonla dolaşsam tamam. Sen var ya bir kere bir çık yukarı. Ondan sonra bu konuyu tekrar konuşalım ya. Yukarı derken sen balonla dolaştın mı askerde? Evet canım. Normandiya çıkarması sırasında. Zaten Fahir bir demin söyledi ya. Bir şeye bindi. Özel halk otobüsüne, bir de balona. Balona. Evet. Askerdeyken. Balona kadar çok dandik bir şey ya. Balon diye bir şey kaldı mı? Bir tane deveye binmek de aynı şey. Biraz daha fazla yükseliyorsun. Yani ben deveye de bindim ve ikisinin arasındaki farkı gayet iyi biliyorum. Deve nedir? Deve yani nedir? Bir tane çökmüş deve var. Deve. Üstüne bir tane turist biniyor. Deve bir ayaklanıyor. Çık çık çık. İki fotoğraf. Hadi çok deve, in turist. Ama balonda aynısı işte. Bir tane ipe bağlı balon var. Bin. Çık çık çık. Hayır. Bu sefer fotoğrafı yukarıdan çekiyorsun. Alttan birisi iple balonu döndürüyor. İpe bağlı alttan değil. Dönderi. Dönder dönder dönder diyorlar. Peri bacalarının çevresi hop onun sağından arasından. Sen koca balon aşağı sektörüne ipe bağlı. İpe bağlı olmasa peki? İpe bağlı olmasa da yine aşağıdan dönder dönder diye bağıran bir adam oluyor. Hayır, aşağıdan değil canım. Balonun şoförü var. Ne deniyor balon? Şoför deniyor. Şoför diye bağırıyorsun. Dönder şoför. Ben efendim bir turistik yerde balon şoförü olarak çalışıyorum. Devam ediyorum açık hava aktivitelerine. Bunu anlayamadım. Hafta sonu total outdoor. Total outdoor. Komple ne demek abi bu? Ya gidiyorsun işte dağda dolaşıyorsun. Çamur içinde eve geliyorsun. Eve almıyorlar seni. Git temizden falan diye. Bahçede yatıyorsun. Bahçede yatıyorsun. Ondan sonra mangal falan. Ertesi gün mangal yapıyorsun. Böyle bir hediye var isterseniz. Saçma. Ondan pis sonra be, saçmalığın ötesi. Neyse hediye bunun. Anlamadım ben. Bak bir tane daha var. Yaz okulu. Çok güzel oğlum. Üniversite hayatım yaz okullarıyla geçti. Hiç kaç tane yaz okuluna gittim? Ben 7 tane yaz okulleşim var. Ben 4 yaz okuluna gittim. Ya. 1. Ben şimdi küçük çocukları görüyorum Opti'de. Yaz okuluna geliyorlar. Hepsi vallahi keşke o yaşta başlasaydım. Ama onların yaz okulu, havuz diye yaz okulu var. Derslerinden biri havuz, öbürü tenis. Küçük yaşta çocuklar dediğin daha ilkokula giden. Tabii ya, hem iblis olanları var. Onların bir üst model iblisler var. Hepsi var yani. İşte herkes de bir örnek şapka düz sıra halinde dolaşıyor. Bize hiç şapka falan. Bunların liderleri falan oluyor. Leaders. Leaders. Güzel oluyor. Oradan dalış eğitimi var. Ha? Dalış eğitimi. Dalış mı? Dalış eğitimi güzelmiş. Haft açık hava etki aktivi. O da açık hava sayılmaz ya dalış eğitimi. Kapalı ortamda. Tabii kapalı. Öyle bir şey var. İsterseniz böyle bir ben şey tercih ben zaten daldım, onu da biliyorum yani. Ya vallahi ama daldım. Her şeyi yaptın Fahir sen. ATV yaptın mı sen ATV? ATV'de de bir kere haberlere çıkmıştım. O kabul olmaz mı? ATV haber. ATV eğlenceli olabilir ama sıkıcı şehir içinden. Hiç ne de sıkıcı abi, değil. ATV. Şu dört tekerlekli var ya. Benim motor var zaten. Vehicle diye geçer. Her ortamın aracı outdoor diye. Outdoor traffic. Outdoor değil, otomatik olması lazım falan. Outdoor traffic vehicle. Yani. Çünkü bütün diğer arabalar indoor. Otelistlerde falan kullanılıyor. Peki söyleyeyim, ben onu söyleyeyim. Sen ne diyorsun ATV'nin açılımı? All terrain vehicle. All terrain değil. Mesela bak ben sana söyleyeyim. Mesela wall terrain. Bak fiyat çünkü böyle mesela kolun ağrıyor mesela wall terrain. Fiyat var ya mesela. Fiyat ne demek? Fabrika. Değil mi? Italiano di Automobile di Torino. Hayır, şimdi hepsini söylemen gerekecek. Biliyorsun şimdi ATV'ye geldiğim zaman araba markalarını hepsini söylemen gerekecek. Tabii Anadolu mesela. O zaman oradaki T otomatikman Torino demek. Tabii. Automobile Torino vehicle. Torino'yu gezebileceğin bence otomatik araçlara biz ATV diyoruz. Bence bu teleferik vehicle ya. Teleferik doğru. Bence teleferik çünkü açık hava aktiviteleri diyor. Ha. Terefik neydi terefik? O bir İngilizce kelime Fahir. O bir alet değil. Teleferik mi? Veya terrible. Sen hiç teleferiğe binmedin mi? Bindim. Benim de hayatım teleferikte. Ben de yemin ederim. İzmir'de teleferik diye yer yok mu ya? Var. Tabii ben canım bindim. Ne? İzmir'de gerçek. Sen ona da mı bindin Fahir? Bindim, ona asansör da bindim. Asansör diye de bir yer var. Asansöre de bindim. Ona da söyleyeyim ben baştan da. Ve kapalı mekan aktivitelerine hızlıca bir bakalım. Kapalı zaten. Açıktan hiç tadınızı bulamadım. Bir günlük star olun. Bir günlük star. Hoşuma gitti. Nasıl? İnternetle mi? Nasıl olacağını falan hiçbir şey yok abi. Bunun bir bu fikir sadece. Böyle bir fikrimiz nasıl var. Yani? Bir günlük star diye bir program formatı düşünüyoruz. İnternete olmuşken giriyorsun. Bir ömürlük olalım. İnternete giriyorsun, yazıyorsun bir günlük star. Ama bak süt mesela, bir günlük süt var, bir de uzun ömürlü var. Sen evet, hangisini tercih ediyorsun? Uzun ömürlü alıyoruz. Ben de öyle uzun ömürlü alıyorum ve biz de seni özledik Ege. Bence güzel, uzun ömürlü olması bence kaliteli. Bu ne lan? Lan mı? Oktay bir düzgün konuş ya. Abicim şöyle bir şey var. Eğer hediye bulamıyorsan karşısındaki bak ben bunu tercih edebilirim. Parasını vermek mi? Hayır. Profesyonel doğum fotoğrafçılığı. Bir günlük. Yalnızca bir günlük. Ne ve güzel ha. Doğum ayarlıyorsun abi. Hediyeyi aldığın kişi gidiyor çık çık çık çık çekim yapıyor. Bu adam da profesyonel doğum fotoğrafçısı işte. Bayılmamış mıydı? Bu bayılır mı ya? Yo, bu bende çok güzel görüntü. Bu uğursuz, bu bayılır mı bu? Doktor uyardı artık o kadar da ayrıntılı çekme diye. Bu arsız yandaki doğumhaneye girmeye çalışmış. Alışkanlık yaptı bende değil. Öyle güzel eldiven bile takıyordum ben de, doktor ne gerek var dedim, masrafa girmedi. Ama elimi yıkadım doktor şeyiyle. Masrafa girdin mi? Sabunuyla. Doktor sabunları nasıl, kokulu mu? Doktor sabunları valla kokulu ama öyle çok el kurutuyor mu? Kokulu bir şey değil. Yok, el kurutmuyor. Doktor sabunlu eldivenden önce mi yıkıyorsun elini? Tabii ki. Sabun, sonra eldiveni giymiyor musun, o latex? Onu işte giydirmediler bana ama önceden... Birisi mi giydiriyor yoksa kendileri mi giyiyor? Şey, orada yardımcılar orada. Bel açıyor ona lak diye sokuyor. Peki bir şey soracağım. Sen o yıkadıktan sonra üstüne başına mı kuruladın ellerini? Hayır, orada sonra şeyler var, kağıt havlular var. Popona falan mı sürdün? Zaten ellerin orada çeşmeye değmiyor. Doktorların şeyi çok güzel. Doktor çeşmesi, böyle doktor hayratı var. Böyle sular akıyor, oradan fış fış fış. Su mu akıyor? Ben çikolata akıyor diye biliyorum. O çikolata çeşmesi. Sonra. Çikolata çeşmesi olmuyor mu ameliyathanede? Ameliyattan sonra. Ha, sonra. Çünkü işte hastaya ameliyat sonrası. Eldivenleri çıkarıyor, çeşmeye elini koyuyor, lak lak lak lak içiyor. Ameliyat iyi geçtiyse kutluyorlar yani. Kötü geçtiğinde de oluyor, moral bozukluğu şey olmasın. Ha, atlatalım onu. Çünkü hatta çok filmlerde şey görmüşsünüzdür, böyle hastanın yakınlarına ya kusura bakmayın kurtaramadık falan derken ağzının kenarı hep çikolata doktorlar. Sırf bunu düşünerek şu anda tıp fakültesini tercih edecek genç arkadaşlarımız var. Puanları yetiyorsa çikolata çeşmesiyle geçen bir ömür diyorum. Şarap bana... tadım kursları bir diğer güzel hediye olarak belirlenmiş. Degustatör diyoruz. Daha biz uyduruk bir meslek düşünemiyorum. Yani ben uyduruk meslek olarak değil de insanı alkolizmin batağına sürükleyecek şarap tadımcısıyım diye yıllarını ver. 15 sene abi, sonra şarap sokaklarda iskürto içecek hale geldi. Ben görüyorum bir şarap tadımcılarını ya. Sokaklarda. Tulus'ta ve Bestekar sokakta kaldırım kenarlarında oturuyorlar işte. Ucuz şarap, şarap tadımcısı. Tabii canım. Çok güzel tadıyorlar. Onlar mesleğin zirvesindeydiler 10 sene önce de, işte 10 sene sonra bu hale geliyorsun. Geçiniz. Bir iki tane daha var, hemen onları da vereceğim. Hemen bir iki tane ver bana. El ayak bakımı. Oo, çok güzeldir, çok severim. Eli ayağı bakımlı kadına bayılırım ben. Erkek olarak. Erkek olarak. Ama ellerim ayaklarım tek biçimlidir. Seni birisi tekmeleyecek olsa bakımlı bir ayağım olsun istersin, bakımsız. Bakımlı tabii. Bakımlı ayaktan bakım... yediğim tekmeye ben affedersin şurup niyetine hamum şaralop. Bir yani de şöyle bir şey var. Bakımlı ayaktan yediğin tekme acıtmayabilir. Ama bakımsız ayak nasırlı nasırlı. Toprak var içinde. Bunu söylesem mi bilmiyorum ama benim ayağımın altı öyle bir artık evet ya ben... büründü ki. Hadi ya. Şimdi gece bebeğe gidiyorum mesela yanına. O da halı ya. Böyle çıplak ayakla yürüdüğümde karda yürüyormuşum gibi ses çıkıyor ya. Abi onun altını... Parmak uçlarına yürüyeyim. Onun altında sen güzel halı flex yaptın sana. Topukta yürüyeyim diyorum. Ayağın altında. Ayağın altında. Çünkü sizin evde de o parkelerde kayar bu sefer. Parkelerde bir şey ses çıkarmaz ya. Tam yukarıdan basacaksın abi. Tam 90 derece. Hayır, bu beceremez ya. Çıkarmasını demiyorum. Bu 90 derece. Kayma. Bazen çünkü evde hızlı bir şey yapmam gerekiyor. Mesela bir bakıyorum Allah dizi başlıyor diye koşarken hop. Şey yap. Hani bu topuksuz şeyler var ya, lateks ayakkabılar, patik gibi böyle geçiriliyor. Tam sadece altına. Sadece mes altına onlar kullanayım diyorsun. Mes de değil. Hakikaten mes kullan ya. Ama üstünü kes. Hem doğal malzeme derin. Altını yapıştır yani. Üstünü bence mes kullansın güzel ayaklarını. Üstü kapanmasın abi, kokar. Üstü şey yapmaz, bir daha çıkarmaz. İçine güzel pamuklu çorabını alırım, antibakteriyel. Mis gibi olursun sen, hiç merak etme. Ama, ben ama bunu ayakların altı, ayağın altından başka bir şey çıkmış bunun. Yapısı farklı. Patates gibi mi? Patates gibi. Oradan yeni bir yaratık olarak ben yavaş yavaş senden hücre mesela topluyorum. Mesela tuğla duvar düşün. Tuğla duvar mı? Ha. Evet. Bir de kagir bir yapı düşün. Kagir mi? Yığma. O tip arasındaki fark tamamen o yani. Ne? Şimdi inşaat sektöründen tabii anlattım, olmadı. Şöyle anlatayım. Hayır, benimki hangisi yani? Kagir mi benim ayaklarım? Seninki şey ya. Tuğla mı? Tuğla değil işte. Yığma mı? Gaz beton. Hayır, iki tane şey söyledi zaten. O değil, o değil. Ne, hangisi? Ya bir gaz beton var. Kerpiç mi? Bir de kerpiç düşün. Kerpiç mi bu? Bununki Ege'de kerpiç. Kerpiç ayaklı. Kerpiç ayaklı. Kerpiç ayaklı kontest. Yani kerpiç ayaklı çemçük ağızlı kontest. Fırt fırt. Fırt fırt oluyor yani adamına. Oh çok iyi. Ege, biz sana güzel bir ayak bakımı alalım ya. Vallahi bak, vallahi ciddi söylüyorum. Ben de size karşılığında ayağımı vereyim. Diyet olarak diyet mi? Al bu diyetim. Bizden diye tutarak buyurun. Biz başına kakarız bunu. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim. Ben istiyorum o zaman şey. Neyi istiyorsun? Adam ağda yaptır güzel pırıl pırıl. Öyle bakımlı. Yo, şey. Yok, yaptırma ağda. Çünkü selülitlerim çıkar. Zaten sana ne abi adımı bacağındaki kılar? Ayağı ayak. Ayak ayak. Ayak bakımı diyorum ben. Ha, bacak tamam. Bakımı değil. Ben girmişken komple bakıma sokalım istedim ya. Yok ya, ayak yeter. Ayağım, tamam. Ayağımda çıkar. Valla sana bir pedikür ayarlayayım mı ben? Ama benim ayaklarım bu sayede yere sağlam basıyor. Hatta böyle güzel bir dengeli duruşla düz duvara tırmanacağımı düşünüyorum. Yere sağlam basmanın sebebi ayaktaki o fış fışlar değil abi, ağırlığın falan. Hayır, öyle temel sebepler yani. Var benim. Çok eğimli yüzeylerde çok ayakkabıyla ayağım kayıyor. Çıplak ayakla bir yürüyorum. Tavanda yürüyecek duruma geldim yani. Çünkü orada o organizma çak çak çak diye adım attığım yere yapışıyor. Ayağımı kaldırırken de fiş diye serbest. Ya ayağındaki şeyden organizma diye bahsediyor. Doğru ama ya. Dolayısıyla benim. Şey değil yani. Organizma diyor. Kendinden başka bir şey. Mekanik bir yapı kullanmıyoruz. Tamamen organik ürünler. Ortak Yaşar var benim ayağımda. Ortak Yaşar mı? Hı hı. Ortak Yaşar. Ortak Yaşar dediğim bir tane adam elinde gitar. Kuşlar her... Ne haber orti diyorum ben de. İyi diyorsun vallahi. O mu tutunuyor? Hı hı. Tavanlara falan. Hayata tutunuyor. Vay be. Son bir aktivite alalım, reklamlarla dönüşelim. Son bir aktivite. Bence son aktivitemiz ortak yaşı olsun ya. Hamile. Hamile. Spa. Hadi bunu da bilin. Hamile spa hediyesinde neyi veriyorsun? Spa'yı mı veriyorsun? Hamileyi veriyorsun. Ya hamileliği mi veriyorsun? Bu spa de, ya bu şimdi çok çirkin de. Hamile spası bildiğim kadarıyla. Ya bu eskilerin iğrenç bir tabiri var. Onunla alakalı bir şey değil değil mi? Eşek kadının sıpası. Sırtından zıpayı, o karnından. Değil değil, hayır. Öyle, öyle, bir, şey, öyle bir şey değil. Hamile o yeni de... erkeklerin. Hı. Kadının ellerinden manikürü, vücudundan ben sıpayı eksik etmeyeceksin. Mesela gelin damat sıpası var ya. Gelin damat sıpası mı? Hiç durmadım ben. Oğlum gelin damat daha neler duyacak? Gelin damat sıpası değil, evlendikten sonra sıpa vardır veya yoktur. Yok. Senin dediğin spa'ya gidersin, orada bir tane adam vardır. Et yıdık der. Adam üstelik. Tatil öncesi ve sonrası spa var mesela bak. Antistres spası var. Antistres. Ondan sonra detoks spası var. Detok gelin mi? Damat spası var. Bir de hamile için spa var. Mesela eğer hediye alacağınız kişi hamile ise ne yapabilirsiniz? Spa'ya gönderebiliriz. Spa'ya gönderebiliriz. Çok basit. Bakın, eğer hamile değilse. Azıcık düşünseniz siz elimizde bulacaksınız. Hamile olmayan bir kişi ve bir spa varsa o zaman da o kişiyi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ne? Spa'ya götürüp spasız getirdi. Yemin ediyorum. Bravo. Bravo, çok, çok hoş. Çünkü hamile kadın belki orada konstrüksiyonlar başlayacak. Konstrüksiyon hocam. Hı-hı. Konstrüksiyon tipi bir şey mi? Tabii yavaş yavaş. Lego ile yapıyorlar ya. Yığma, çelik yığma. Konstrüksiyon. Yığma neydi, yığma değil, kargı. Kargı değil, kagir. O kagir. O zaman ben sizi ebediyete uğurluyorum. Ebediyet mi? Sizi ebediyetteki nihayetimize ebediyette çağırıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.